राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 28 मार्च 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सिंहस्थल राम। सौंदर्य सार सब सोम वंदे नंदा तदन्नह तपन न पार जाता यो तूत वेत्रिक पालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत हेतव वसुदेव सुतम देवं कर्षतानूरवर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद् गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पूर्वेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात्मनम् किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ॐ नमो सर्वात्मने नमः श्रीमन्ताय नमो नमः श्रीसनकवाय जीवनामात्मजीव नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य जन्म है मामूली नहीं है, मनुष्य जन्म की तरफ ख्याल रखना चाहिए कि दुर्लभ शरीर है और सत्संग में ज्यादा दुर्लभ नहीं, दुर्लभ शरीर है, विशेष लाभ उठाना चाहिए। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार मनुष्य मिला है केवल भगवत प्राप्ति के लिए। एक विशेष बात आई है ना, कब हो के कार्य करुणा न देही देते इस बिन हेतु सने ही। ये क्या है? जो परंपरा से क्रम से जैसे जो निभा रही है ऐसे मनुष्यों के जन्म जोड़ी आ जाए उसके लिए नहीं है। कबू को करी करुणा, कबू को भगवान कृपा करके बिना हेतु सने करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो मनुष्य बीच में भी देते हैं कि जीव अपना उद्धार कर रहे, नहीं तो सर जाता ही है। अब वो करी करुणा नर दे ही देश बिना हेतु सने ही, बिना हेतु सने करने वाले ये भगवान के स्वभाव स्वभाव को बताने वाला है। जब कभी करुणा करी और कृपा करके देते हैं तो कृपा कर देते हैं, ये तो कृपा दो हुई इसमें। बिना कारण कृपा करने वाले बिना हेतु सने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु कृपा करे, दो कृपा आई, ऐसे मनुष्य देते हैं। तो मनुष्य दुर्लभ है, भगवान कृपा कर देते बीच में भी कि अपना उद्धार कर दे, सुधार कर दे। तो मनुष्य शरीर में काम अपना उद्धार करने का खास है, केवल जीव के उद्धार के लिए भगवान मानव से देते हैं। इस वास्ते हरेक भाई को बहनों को बड़ी सावधानी से भगवत प्राप्ति उधर जाना चाहिए। और इस तत्परता से जो लग जाए उनके लिए बहुत सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। उनके लिए सबसे पहले शरीर वाला दो है, एक शरीर है, एक शरीर धारण करने वाला है जीवात्मा है। जीवात्मा है ईश्वर का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, दो है। तो इस जड़ चेतन दो को पहले जानना चाहिए, पहले इन दो को जानना चाहिए। शरीर है प्रकृति का कार्य है, सूक्ष्म हो सूर हो चाहे कारण शरीर हो, ये सब कारण शरीर, सबके शरीर जड़ शरीर है, प्रकृति का कार्य है। और स्वयं परमात्मा ईश्वर जीव अविनाशी, मैं कभी भूल जाऊ बात नारी है ये तो मैं सदा कहता हूँ, सदा कहता हूँ ये बात। ईश्वर अंश जीव नाशी ईश्वर अंश मंगलवार सो जीव लोग जीव भूत स्नान अनाधिकार से ये परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश। तो ये बात सदा याद रखिए, कल भी गया आज भी गया फिर भी हूं, हम यहाँ के नहीं है, यहाँ मुसाफिर है, परमात्मा के हैं हम, ईश्वर अंश जीव निवासी जितने हैं जितने जीव मात्र जीव सब अंतर परमात्मा का अंश है, अविनाशी है, चेतना है, मद रहित है, उस अनंत सुखराशि है, ऐसा ही जीव है। सो माया बस भय ये बार बार जाता हूँ, बार बार माया के बस हुआ है नहीं है ईश्वर अंश बंदे कीर वर्ष कट की ताई ये बंदा है। तो ऐसा जीव है वो सदा माया कर प्रेरा काल और कर्म स्वभाव मेरा। तो परमात्मा है हम याद रखो, सब भाइयों को सब रखो हम परमात्मा के हैं। तो परमात्मा का देश है वो हमारा देश है, बाप की संतान होती है वो बाप के ही तो देश में रहती है, बाप के ही घर में ही रहती है संतान। तो परमात्मा के संतान हम परमात्मा के घर में रहने वाले हैं, तो घर अपना है वो, मनुष्य ने मान रखा है कि हम संसारी जीव है परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ये भी ठीक है, वास्तव में हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के हैं हम, ये बात याद रखो, सदैव परमात्मा के हैं, निरंतर परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश जीव नाशी। तो मुक्ति में जाना अपने घर जाना है, तो जन्म में जाना है अपने घर नहीं है, ये सब मुसाफरी। किसी जोड़ी में कोई भी जीव रह नहीं सकता, मुसाफिर उधर रहेगा, रहेगा तो अपने घर पर रहेगा, मुसाफिर में रहेगा नहीं रह सकता, यहाँ की जगह नहीं है, हमारी जगह है परमात्मा धाम, यम प्राप्त निवर्तन थे, यज्ञ निवर्तन थे, जहाँ जाकर निवृत्त नहीं होता है वो अष्ट है तत्म परमात्मा, उस घर जाना ये अपने घर जाना, अपने घर वो अपने घर तो जाना पड़ेगा ही, ये सब शरीर छोड़ने पड़ेंगे, निश्चित पक्के सिद्धांत की बात है, जो मिलता है वियोग होता है वो अपना नहीं होता, या जितने संबंध है सबका सब मिलने वाला पिछड़ने वाला, मिलने वाला पिछड़ने वाला, मिलने वाला पिछड़ने वाला, सदा याद हो सदा मिलने वाले पिछड़ने अपने नहीं होते। आप सत्संग में इतने आकर इकट्ठे हो गए फिर अलग हो जाएंगे, तो अपना नहीं है, अपना तो एक भगवान है, मैं वर्ष जिसके अंश हम है ईश्वर अंश है। तो माया कर प्रेरा प्रेरणा सदा माया कर प्रेरणा, माया की प्रेरणा से घूमता फिरता है, माया को छोड़ दे तो बुरा नहीं हुआ, माया का विषय है ये संसार सब आने जाने वाला है, जन्म में मरने वाला है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रत्यादि कोटि कोटि ब्रह्मांड कहते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है, सब बनने वाले, सब बनने वाले, कोई रहने वाला नहीं है, सब जानने वाले, उनमें हम रह गए कभी नहीं टिकेंगे वहां। असली अपना धाम है परमात्मा का धाम, वो असली धाम तो अंधा नहीं बनते, हम प्राप्त नहीं बनते। प्राप्त हमें पैसा लौट कर नहीं आता, क्योंकि अपने घर पहुंचा मुसाफिर तो होता है दूसरों घरों में रहने से, अपने घर पहुंच गया आने की जरूरत नहीं है, परमात्मा प्राप्त हो जाएगा एकदम। वो हमारा है, आप कृपा करो ये घर कुटुंब को अपना मत समझो, इनकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, वैर विशिष्ट नहीं, द्वेष विशिष्ट नहीं, दुख विशिष्ट नहीं, सबकी सेवा करो। ये सेवा सामग्री है, हमारे पास जो धन संपत्ति वैभव शरीर इंद्रिया मन बुद्धि मिले हैं, ये केवल सेवा करने के लिए है, और सेवा करने वाला मनुष्य शरीर के सिवाय सेवा करने वाला नहीं है। देवता अपनी ड्यूटी बजाते हैं, पृथ्वी तक तेज वायु आकाश अपने अपने से, और स्वराज ला के जीव अपना कर्म फल बहुत है। सेवा ले लो आप और सेवा कर नहीं सकते, उनमें ताकत नहीं हुई सेवा करे, सेवा करने का एक मनुष्य शरीर तो बाहर की सामग्री सब सेवा करने के लिए, और आप स्वयं भगवान को प्राप्त करने के लिए। दो विभाग कर दो विभाग, एक चेतन विभाग एक जड़ विभाग, जड़ विभाग वो सब सेवा करने के लिए, चेतन विभाग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। इसके लिए ही मनुष्य मिला है, मनुष्य शरीर का और प्रयोजन नहीं है। आप जो काम धंधे में लिप्त हो रहे हैं और मजे हुए हैं कि हमारे काम बहुत है, वो काम आपने चिपकाए हैं ऊपर से, वो काम हम खा दिए है। अब वह काम केवल परमात्मा प्राप्त करना है, बार बार जन्म मरना होता है वो मिटाने के लिए। मानव शरीर है, मानव शरीर मामूली नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, परमात्मा की कृपा से मिल गया है तो परमात्मा प्राप्ति करना है, ये प्राप्ति ही करना है, इसी में ही जाना है, केवल इसी में जाना है। क्यों परमात्मा की प्राप्ति में ही हमारा काम है, हर समय राम राम राम राम राम राम राम राम। मुसाफिरी में मनुष्य फिरता है तो घर की याद आती है, और तकलीफ होता है तो घर की याद आती है, अपने याद आने से घर की, अपना घर तो भगवान का धाम है, भगवान के अवश्य है, भगवान का धाम है, वो हमारे घर है, उसी याद आना चाहिए। अपना घर याद आता है अपना आप घर है, अपना घर नहीं है, एकदम पक्की सच्ची सच्ची बात है। इनका तो नहीं थे भगवान की याद आना चाहिए, भगवान के नाम याद आना चाहिए, सत्य स्वाभाविक। नहीं पत्र आया नहीं, समाचार में आया नहीं, क्या बात है, चिंता होती है, ऐसे उसी घड़ी की चीज है। जहाँ सत्संग की भगवान की बात चले वो अपने घर की बात है, अपने घर की बात चल रही है, वो अपना घर है। सबसे बार बार कहना है भगवान को अपना मानो, अपना ये आड़ का अपना नहीं है, ये छोड़ जाएगा। एक बात बीच में याद आ गई, खास बात, जितनी जितनी उम्र आई है उतने उतने उम्र कम हो गई है। हमारी जितनी उम्र थी उसमें से जितनी उम्र आ गई है वो हमारी उतना घटा पड़ गया, उतनी उम्र घट गई। खास उम्र में घटी है, खास उम्र में से घटा हुआ है वो, इस घाटे के समान घाटा नहीं है। वो घाटा हो गया और प्रत्येक क्षण घाटा हो रहा है। श्वास होते ख्याल नहीं करते, कम नदम ख्याल नहीं करते, अपनी उम्र जा रही है, वर्ष पूरा हो जाए वर्ष मान बड़ी खुशी बना दे। अरे रोने नहीं बात है, समय तो इतना चला गया, काम कितना किया, कोई पूछने वाला हो कि तुमने काम कितना किया, परमात्मा घर पहुंचे काम कितना किया, सत्संग में लगे हुए 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष में काम कितना किया, और इस काम से इस काम के लगा करके इस तरह से गिनती से परमात्मा की प्राप्ति कब हो गई, क्या उतना समय है अगर 10 वर्ष सत्संग किया, 10 वर्ष से आपने आध्यात्म उन्नति कितनी की, इस लाचार से क्या शरीर जावे जितने पूरा काम कर लेंगे, इस रंग का पता है नहीं, मारे हाथ काल अचानक से बैठ गई, वही गई कि मैं ला कर चल जाकर ठीक। इस वास्ते सबसे पहले ये शरीर है और शरीर है, ये ध्यान करना चाहिए। गीता में सबसे पहले यही बताते हैं, टीकाकार तो लिखते हैं, गीता के भाषण वाले लिखते हैं, आत्मा अनात्मा का विवेचन है, आत्मा अनात्मा नाम ही नहीं है। 11वें से 30वें तक 20 श्लोकों में आत्मा नाम नहीं है, ईश्वर का नाम नहीं है, जीव का नाम नहीं है, शरीर और शरीरी का है, शरीर और शरीरी सबसे पहला काम है ये। अपने लगे अभियोग तभी होगा। गीता की दिव्य में क्यों है, दूसरे शास्त्र तो विवेचन करते दुनिया का, गीता करती है शरीर शरीर का, सबसे पहला शरीर शरीर, ये शरीर देने वाला नहीं है, मिलने वाला छूटने वाला है। इस वास्ते असली काम करो शरीर से, गीता में ये विशेष बात, गीता की विशेष बात है, शरीर शरीरी रोग भेद रोग चला है, आत्मा तो नहीं है, जीवा तो परमात्मा नहीं है, शरीर शरीर शरीर अलग है तुम अलग हो, शरीर अलग तुम अलग हो, ये बात पहले बताइए, पहले इस बात को सबसे पहले समझना है। शरीर हमारा नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत भगवान के शरीर में कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, उनमें अपनी चीज त्रिजित नहीं है। इसका अर्थ समझा, हमारी चीज ब्रह्मांडों में नहीं है, इसका तात्पर्य समझे नहीं, मानो इस शरीर में हमारा कुछ नहीं है, शरीर ब्रह्मांड एक है, कृष्ण चल पाव शरीर मिला पंचर तक शरीर, ये पंच है, ये पंचों की धर्मशाला है, पंचों की आपकी, इस शरीर में हमारा कुछ नहीं है, हमारे परमात्मा है भी है, इसके भीतर ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संतिष्ठति, सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, राधे श्याम शरण लोसरी तब वो बेटा पार, तुमको बेटी बना है, वो भगवान हमारे हैं और कोई चीज हमारी नहीं, अनंत ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई नहीं है। ये बात हर एक जगह भाई हमारे को मिली नहीं है, मैं टावर पर से लगा हूँ, तत्परता से लगा हूँ। तत्परता जैसे साधन लगना चाहिए वैसे नहीं लगा हूँ, परंतु इन बातों का बोध हमारा बचपन से होगा, बचपन शुरू हो गया है। बातें कभी कभी, कभी रोजाना, कभी दो चार दिन से, पांच दिन से, पंद्रह दिन से, महीने से मिलती रही बातें। हमने ख्याल किया, हमने प्रमाद किया है, परंतु कृपा हुई हमारे पर और बहुत देगा, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं, हमारे केवल भगवान है। ममेवान सो जीव लोके सब मात्र जीव हर्ष परमात्मा का है, सब परमात्मा का है। वो धाम ही हमारा धाम है, हमारा घर है, दूसरा हमारा घर नहीं है। तो अनंत ब्रह्मांड में नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि शरीर में तेरा कुछ नहीं है। इसका अर्थ होता है शरीर में तेरा कुछ नहीं है, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, न स्थूल शरीर में, ना सूक्ष्म शरीर में, न कार शरीर में, सब माया का खेल है, केवल प्रकृति का है। इसमें तिल जितनी चीज भी, सिर में जितनी चीज, एक तिल के जितनी, एक धागे जितनी चीज भी अपनी नहीं है, सब पड़ा रहा। ये केवल बनाई सेवा के लिए है, दुनिया की सेवा सामग्री है शरीर, अपनी चीज नहीं है, अपना केवल भगवान है। हमें माथे में तपत लगे, अपना नहीं है, अपनी चीज नहीं है, परमात्मा भी अपनी चीज, किसी भरोसे वैसे हो अपनी नहीं है। आप बताओ आपके साथ में क्या चलेगा, क्या रुपया साथ में चलेगा, क्या जमीन साथ में चलेगी, का सब संपत्ति साथ चलेगी, घर साथ चलेगा, क्या कुटुंबी साथ चलेंगे, आपके साथ में रहने वाली चीज क्या है, ये विचार करो। आज में चलने साथ चलने वाली चीज क्या है, कुछ नहीं। और ईश्वर साथ छोड़ेंगे नहीं, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, ईश्वर का मरण है सबके हृदय में, ईश्वर है सबके हृदय में, मात्र जीव के हृदय में, चाहे वो स्थावर हो चाहे जंगम हो, वृक्ष है, धूप है, घास है, साल है, पौधा है, सब में साथ में रहने वाला ईश्वर है, अपने एक ईश्वर है, ना कोई अपने साथ रहने वाला है नहीं, साथ में कोई चीज चलेगी नहीं। अच्छा और बुरा काम किया है वे काम चलेंगे, फिर अच्छा और बुरा फल देने के लिए, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए और साथ चलेंगे, कोई अनुकूल था नहीं, पर अनुकूल रहेगा खत्म हो जाएगा, प्रतिकूल रहेगा खत्म हो जाएगा, साथ नहीं रहेगा, साथ नहीं रहेगा, साथ में ईश्वर रहेंगे। उसको भूल गए और धन को भी ठगड़ लगे, लोग लगे धन में, अरे कर क्या रहे हो, मनुष्य कह रहा था मनुष्य, पशु पक्षी नहीं, पशु पक्षी देवता ये ऊंचे नीचे सब के सब भोग, सब भोगी वाली है, साधनी वाली ये एक ही मनुष्य, एक मनुष्य शरीर ही साधनी होनी है, वो सब भोगी अपना फल भोगने के लिए आए। ये शरीर एक ही है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ये शरीर ऐसा क्यों होना नहीं है, इस वास्ते सब भाइयों को बहनों को बड़ी सावधानी के साथ भगवान को नहीं करना चाहिए। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु सच्चे हृदय से कोई अपना नहीं है, सबकी सेवा करो। दुनिया की सेवा भगवान को याद, दुनिया की सेवा सामग्री है, वो सब दुनिया की सेवा के लिए है। आप हो स्वयं भगवान का, आप भगवान में जाओ, हरदम भगवान को याद करो। हे नाथ तो विभाग कर दो, तो विभाग जड़ चीजें जितनी है वो क्यों सेवा के लिए, और आप स्वयं परमात्मा के लिए, तो विभाग बिल्कुल क्यों परमात्मा के लिए। हे नाथ, और यही प्रार्थना करूँ, हे नाथ बोलू नहीं, आपको बोलो नहीं, परमात्मा ये कहो कोई साथ होगा और कोई साथ नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं है। बहुत प्रेमी हो, ज्यादा प्रेमी हो, तुम्हारा तो ऋण मिल जाएंगे थोड़ा और थोड़ा थोड़ा बोलते रामे क्या फायदा हुआ, लोने से और दुख होगा, शुक्र देने वाला नहीं है। बात आप सुनो चाहे न सुनो, इन बात को मानो चाहे मत मानो, इस पर विचार करो ऐसा न करो, आप सोचो कि आपके साथ ही होना है। बात पर आप कहते हो फिर ऐसी राम जी को ना हो, फिर ऐसी राम जी को ना हो, सब जा सी कोई साथ करने वाला नहीं, कोई साथ देने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं है सिवाय भगवान के। आज अगर प्राण जावे या बीमार हो जाए तो प्यारे से प्यारे कहेगा तेरा बोझ तो हम उठा सकते हैं, ये तो तेरा तुम ही बोलेगा, सब सूखा जवाब ये आप खुद को बोलना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र। आपका साथी कौन है? एक ब्राह्मण थे कलकत्ते में, अध्यापक थे, पढ़ाया करते थे, वो जब घर पर चले गए तो वहां बीमार हुए, वो खुद कही ये बात कर रहा हूं। तो सत्संग सुनते थे तो मन में था कि अब मैं कामना नहीं रखनी, कोई कामना नहीं रखनी, तो महाराज ऐसी आफत आई घर की स्त्री पास में खड़ी है और ऐसी पीड़ा हुई जोरदार जोरदार पीड़ा हुई जो शकंजे में दे रहे आदमी को प्राण निकले पारा से बात है, स्त्री ने बोल नहीं सकी, स्त्री दर दर दर रोल लग गई, आंसू पड़ने लगे, वो बोल नहीं सकी, खुद बोल रही हो ऐसे विषय हे नाथ अब देश आ जा उदेश आ जाता, अब दुश्मन नहीं होता, हे महाराज उदेश आ जाता, छठ साधो अवधेश आ जाता, सुने दुश्मन हो कामना मत करो, अवसर प्राण जा रहे ऐसी बात है। भगवान के सिवाय कोई साथ अगर है नहीं, धर्म में एक स्त्री राजपुत्र जो घास और पायदे करके छाया बनाने वाली उसमें आग लग गई, सोती थी यात्रा वो आग निकली जो बसरा बसरा फिर बंदा हुआ उसको लाने के लिए गई तो वो टहरी जो जाने लगी उसने खोल दिया पड़ गई जरिया सही था, उसमें जरिया एक पीड़ा सभी और जबरा भी दूध थे गए दूध राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर ली फिर अपना होता सुबह सीताराम जी गए झोली के लिए उनसे बोली राम से बोली गाड़ी में घायल कर लिया सही चल गया सारी जब जमराज ये दूध दिखे राम राम राम राम किया तो सुखायब हो गए प्रत्यक्ष बात अगर बोली तो सीताराम से बोली और बोल दी मेरे से भगवान से बोल दे चल जाएगी और शांत हो इस बात से सहायता करने वाला कोई नहीं है कर नहीं सकते दुख हो वे भी कर नहीं सकते सहायता क्या करें क्या करें आप बताओ क्या करें बुखार आ जाए बीमारी हो जाए आप और मैं क्या कर सकते कर नहीं सकते हमारा बस नहीं चलता हृदय से ठीक चाहने वाले नहीं है हृदय चाहने वाले भी कर नहीं सकते भगवान का नाम उसे भी शांत दिया राम राम राम राम राम राम राम राम श्री सर्व शुभ राम राम राम राम राम राम राम राम राम सीताराम से बात हुई साधु से बात नहीं तो भाई सहायता करना भगवान है नाम में शक्ति है नाम को सर राम राम राम राम राम राम राम शांत मिले जमरा दूध बंद हो गई इस वास्ते सहायता करने वाले भगवान है शिवाय भगवान कोई नहीं देवता सुर नर मुनि सबकी यह रीति सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ कार्य करे सब प्रीति हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक एक भगवान और एक प्यारे भगवान एक प्यारे भगत ये बिना स्वार्थ करते हैं जो सुर नर मुनि सुर नर मुनि सबकी ये रीति भगवान और भगवान ये प्यारे भगत इसमें कोई नहीं विश्वास हे राम हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ये जो आज दिख रहा है यहाँ पर वो सत्संग हो रहे हैं बारह महीने रामायण कथा हो रही सब हो रही है ये संत हुए या संत हुए संतों का प्रभाव हो रहा है हम लोगों के चेस नहीं हो रहा है संतों का प्रभाव हो रहा है एक बार हम दो तीन साधु थे अर्थराज साधु थे राम सुशाह आते आते नापास रास्ते पर गए नापास तपस्ता छोड़ आए एक डड़ी सी आई मठ और दिश डरे और शांति और सिंधु जी सिंधु सिंह आएगी अखर जी बोल रहे शीतल सिंह आएगी बस में आते ही शांति मिले मैंने विदूषण देखे अच्छा आयाल विदूषण देखे सीमा में शांति मैंने पूछा खराब से सिंधुल सीमा आएगी तो संतों के भजन करने से कितना प्रभाव होता है गांव की सीमा में शांति इस बात धाम में शांति है इतने भाई बहन इकट्ठे होते हैं भजन सुन करते हैं हरते हरे वर्ष में कितने वर्ष हो गए दो सौ वर्ष साल हो गया ये भजन का प्रताप है भगवान भजन किया उसका प्रताप है उस प्रभाव से दूसरों पर असर पड़ता है भाई बहनों पर असर पड़ता है साधारण खेतों में ऐसे खेत देंगे जो भजन करने वाली है उस माया और खेत में भूल बैठे आएंगे भूत प्रेत आते नहीं, साधु स्थान में देखा भूत प्रेत नहीं आते। भेड़ों में टकराने को भूत लग गया तो आगे वही घर से रोटी मंगाई वही देखने बात है मंदिर के बारे में। तो भाई राम राम करने से लाभ होता है ये देखा है संतों ने, जिन्होंने किया है उनका प्रभाव है। तो सीधी बात है, एक आदमी रुपया कमा ले अरे भाई जूतियां बने मिल जाए तो हम क्यों नहीं कमाओ। जब देखा कि भजन करने से क्या प्रभाव है अपने जी भाई इनमें कौन पैसा लगता है। राम राम राम राम राम राम राम राम सीधा स्वरूप है, सुमर तो सुलभ सुख सबका हो लोग ला पर लोग सुमर तो सुलभ सुमर सबका हो सब करिए किसी ने मना नहीं। राम दड़ी सोने पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं सकता जीते सोने जाए राम दड़ी सोने पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं सकता जीते सोने जाए राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम रात दिन हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलूंगे बढ़िया बढ़िया युक्तियां बढ़िया बढ़िया उपाय संत महात्मा कहते हैं उसके अनुसार चले जीव का कल्याण हो जाए जीवन बदल जाए जीवन में परिवर्तन आ जाए प्रत्यक्ष बात है। इतने बड़े देखने वाले से चेतन करते और तो होशाना से हमने देखा है परमात्मा का भजन करने से लाभ होता है लाभ हुआ है हम करे हमारे भी होता है। जितने साधन में लग जाते हैं उनके फल पड़ता है, अगर तेजी से किया तो वो तेजी फल पड़ेगा। धन कमाने की युक्ति मिल जाए तो दूसरा भी कमाओ, हम ही थे चुप रहे हैं। जब एक हमारा भाई धन कमा कर धनी बन गया तो हमें भी जोर से लगना चाहिए, पता लग गया कैसे पैदा होता है इससे भजन होता है भजन करने से फायदा है। देखते हैं जो संत पहले हो गए उनके नाम से संत होता है फिर हम क्यों नहीं हो सकते। सच्ची बात है संसार के भोग पता लखपति करोड़पति अरबपति क्रूरपति देखो पहले शांति नहीं है, चेहरे पर व्याकुलता है शांति नहीं, धंधे में लगे भगत वर खा नहीं सकते भगत पर रोटी नहीं खा सकते लखपति और रात भर सोए तो दोनों हेलो हेलो फोन लगवा पास में समय हो गए बताने में समय हो गया क्या करें। दोनों तरफ कॉल लगा हुआ फोन लगा हुआ हेलो हेलो भजन में लगने में थोड़े आदमी विश्वास है भाई शुभ करोगे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।